Człowieku, co się z tobą dzieje? Zastanów się, ojej. Człowieku, co się z tobą dzieje? Zastanów się, ojej. Człowieku, co się z tobą dzieje? Zastanów się.